的分别就放不开呀。Как ты срещнул вече с нами на уличката от мечте, ти в мен възпламени, една несбъдната мечта. Случайна среща, случайен поглед, любов до края. Искам да бъда винаги с теб, нека да бъде любов до края. Искам да бъдеш винаги с мен, нека да бъде любов до края. Yeah.